istina je sve, noćima ne spavam, otkad nema nje. Otišli su sa njom lijepi zni, ostali su košmari. Istina je druže, istina je sve, noćima ne spavam, otkad nema nje. Otišli su sa njom lijepi sni, ostali su košmari. Sada plačem, Boga molim, da je vratim, jer je volim. Sve ću dati, samo da ne budem sam. Hoću samo malo sreće, znam da vratiti je neće. Imam ljubav, ali kome da je dam. Sada plačem, Boga molim, da je vratim, jer je volim. Sve ću dati, samo da ne budem sam. Hoću samo malo sreće, znam da vratiti je neće. Imam ljubav, ali kome da je da. Istina je druže, voleo sam nju, a sada je nemam, nemam ni u snu. Tek sad vidim kako je bez nje, ona mi je bila sve. Sada plačem, Boga molim, je vratim, jer je volim. Sve ću dati, samo da ne budem sam. Hoću samo malo sreće, znam da vratiti je neće. Imam ljubav, ali kome da je da. Sada plačem, Boga molim, da je vratim, jer je volim.